Chris Nijsmans, Victoria Teeuwen, de Chris en Vicky Friday Show. Chris Nijsmans, Victoria Teeuwen. I'm sorry, was I supposed to say something clever? Ja, en dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dit is niet de Chris en Victoria Friday Show. Chris is nog op een wandeltocht in de richting van Rome. Rome, dat is een oord in het zuiden van dit continent. En dit continent, dat ligt in Italië. Nee, dit is niet de Chris en Vicky Friday Show. Dit is de Volle Laag. Dit is Radio 501. De Volle Laag. Lucien Geefkens. Mensen van horen, blokker en zwaar. Het is weer tijd voor de volle laag. En alle luidjes al daar op het web. Ook jullie krijgen een flinke man. Ja. Die plaatjes draaien, zit weer voor u klaar. Ik sta met dus, hè. Een faal t-shirt en vreselijk haar. Halve zolen, een geschurde broek. Echt wat je zegt, een shabby look. Maar wel een mooi t-shirt. Een radiohoofd en een lelijke bril. Als dat maar is wat de luisteraar wil. Veel akkoorden en veel melodie. Ook dissonante en cacophonie. Avant-garde, jazz en klassiek. Alles, nou dat weet ik niet. Liedjes. En pianomuziek. Het is vandaag een special. Nu modern en dan weer antiek. Het is alleen maar nieuw. Ach nee mensen, geen paniek. Het slaat er helemaal niet. Op 501 klinkt het ook vandaag. Ja, ja. De volle laag. De volle laag. De volle laag. De volle laag. Hé. Oh, zo kost die me laag zeg. Wat een muziek allemaal op deze ochtend. En terwijl ik hier uit het raam kijk en horen muziek om de oren vliegt en dingen starten en niet starten. Dus wil ik jullie vertellen dat er vandaag een speciale uitzending is over Festival de Bestuiving. De Festival de Bestuiving, zegt u. Jawel, dat is waar u over heeft gelezen op het internet. En op het internet las hij van alles over dat festival. Beginnende bandjes uit binnen- en buitenland. En opkomende bandjes uit binnen- en buitenland. En bandjes die leven bezig zijn, maar in ieder geval aan het opkomen zijn. Bloemetjes komen op. En voordat je kan opkomen, moet je de boel gaan bestuiven. En in dat kader bestuiven we het een en ander. Hier op jouw Radio 501 beginnen we eigenlijk met het einde van Utrecht. Het was in Utrecht en in Castricum in de bakkerij. En aan het einde speelde daar Man of Mega. En van Man of Mega draaiden we het nummer John Stamens on Math hier op jouw Radio 501. Dus lekker even wakker worden met Man of Mega. Het weekend kan beginnen. Ja, en natuurlijk kan het weekend niet beginnen zonder een plaat in te starten. En dat gaan we dan ook doen. Hier is Man of Mega. Thank you. Ja, dat was natuurlijk Man of Mega met het nummer John Stamos on Math. Ja, en wat krijgen we eigenlijk allemaal dit weekend? Dit weekend krijgen we heel veel muziek natuurlijk. En vanavond tussen in het komende twee uur heel veel muziek van verschillende bands uit binnen- en buitenland. We hadden net al Man of Mega uit het lieftallig Utrecht, die allemaal 8-bit muziek maakt op oude Gameboys en dat soort dingen. In ieder geval geluidjes van oude Gameboys, laten we zo zeggen. Ja, interviews, vraaggesprekken, zinnig en onzinnige vraaggesprekken. Natuurlijk moet het af en toe ook gewoon leuk zijn. De zoveelste band die natuurlijk volwassen is geworden en dat soort dingen. Loifjor ga je krijgen straks. En ja, wat krijgen we nog meer eigenlijk? Art One, Art Own, Art Now. Of Art Now, Art Own, Art One. En Katia komt ook voorbij. Wave Zero. Niet verkeerd, niet geïnterviewd, maar wel de muziek. En Crystal en Johnny Boy natuurlijk. Alles hier op jouw radio 501 in deze special over de bestuiving. Kijk voor meer informatie op www.debestuiving.nl. Goed, we gaan verder met een liedje dat daar, wie opende daar? En dat was niemand minder dan Indifference. Indifference speelde een gezellig Frans-Parijs walsje. Het is een gypsy jazz band. En gypsy jazz, daar gaat hij straks ook wel over vertellen. We hebben met hem gesproken en dat komt terug allemaal in een interview na dit nummer. Indifference natuurlijk. Je kan ook zeggen Indifference, een goed nummer van Pearl Jam. Maar het is natuurlijk gewoon Indifference. Perry Walls, in ieder geval, daar heb ik van gemaakt. Het is gewoon een nummer. Live op festival De Bestuiving in DB's in Utrecht. Speciaal voor jou. Ja, dat was Indifference met een Parijs walsje uit de jaren 20. En wat Indifference speelt is muziek natuurlijk uit de jaren 20, jaren 30, 40 en 50. Ik heb met hem gesproken over onder meer Django Reinhardt, die als zigeunerjongen, ach kleine lieve zigeunerjongen, een bepaalde techniek heeft ontwikkeld doordat hij... Ja, doordat hij dus zijn vingers, dat hij waren afgebrand. En daar heb ik gewoon een gesprek over gevoerd met niemand minder dan hij. En in ieder geval komt hier een interviewtje met de voorman van Indifference. Ik zit hier met Wouter van Indifference. Jullie hebben net het verrassingsoptreden gegeven. Hoe was dat? Ja, hartstikke leuk. De naam mag ook op zijn Frans uitgesproken worden. Indifference. Indifference is een oud walsje uit Parijs. De oude klanken van Parijs en dat walsje behoort dan tot repertoire. Het idee om jazzmuziek te gaan spelen met snaarinstrumenten voornamelijk kwam van een zigeuner uit België, Django Reinhardt. Hij ging in Parijs wonen op jonge leeftijd. En samen met zijn broertje ging hij door de straat gooien. En hij bleek zo goed te zijn dat hij overal werd gevraagd. Walsjes begeleiden ervan. Hij was de beste begeleider, zeiden ze. Toen de jazzmuziek zo halfwege jaren 20 kwam, toen was hij daar meteen gek van. En dan ging hij als klein jochie zo tegen de ramen luisteren van, oh, hoe moet dat? Als hij thuis kwam, ging hij het meteen naspelen. En zo kwam eigenlijk de jazzmuziek op een snaarinstrument terecht. Door middel van een brand in zijn caravan, toen wat zijn hand verminkt. Hij kon hem met twee vingers goed gebruiken, de rest niet echt. Daardoor kreeg hij ook zijn stijl met spelen op snaarinstrumenten. Door die beperking juist, met die kapotte vingers. Dus een andere nootkeuze, andere harmonieën speelde hij eigenlijk. En, weer vanuit dat lijden komt de muziek. Dat is een goeie, ja. Inderdaad. Ja. En waar kunnen we Indifference nog gaan tegenkomen de komende tijd? Jullie treden regelmatig op, hè? Maar ook in het openbaar? Ja, toevallig zoals vandaag dan, om even het festival te openen, is dan openbaar. Vaak ook besloten dingen. De openbare dingen die zetten we meestal wel op www.indifference.nl. En op Facebook, dat is nog sneller hè, tegenwoordig. Goed. Laat de bloemen maar ontluiken. Ja, precies. En de tranen maar weer rollen. Juist, inderdaad. Dankjewel. Ja, hartstikke bedankt. Ja. En op, dat was het Indifference. En gaan we verder met Art One. Ik moet zeggen Art Own, Art Now. Dat is een lastige naam, maar de muziek is echt helemaal te gek. Zij speelde een aantal nieuwe nummers op de bestuiving. In Utrecht in de Wees. En een van dat nummers heeft zelfs nog geen... Daar openen ze mee. En dat heeft niet eens een naam. Het heet gewoon Untitled. Van Art One, Art Tone, Art Now. En daarna gaan we verder met een interview. En daarna gaan we gelijk verder weer met nog meer muziek van diezelfde Art One, Art Tone, Art Now. Hier is Untitled. Oh yeah. Dat was even een valse start natuurlijk, maar hier komt hij dan echt. Untitled. Ja, dank u wel. Bon Arton Artnau. Met nog een ongetiteld nummer gaan we even luisteren naar het interview dat ik had met hen. Adwan Artown Artnau? No, Adwan Artown Artnau. What's the name about? You own the art? No, we don't own art. Everybody owns art. You own art in the minute we start playing, you know, you own the art, you know? It's your kind of perception of what we are doing. Anyway, you just played your gig here at the Bestuiving. Yeah. Did you like it? Yeah, absolutely. Great crowd, great venue, great people. It was wonderful, yeah. Did you like the sound engineer? Yeah, I like the sound engineer. I like the sound. I like the amp. I got the opportunity to play an Ampeg amp, which I don't possess. And it's great. But your label is called Fuck You Silence. Yeah. So I think the idea of your band has everything to do with producing a wall of sound. It's not a thing that we plan to do, you know. It's not like now we want to create a wall of sound. No. We're rather, you know, intuitively doing our thing. And sometimes a wall of sound is created and sometimes nothing is created. Very much of our material is created from jam sessions, you know, and I mean jam sessions in the sense that we don't use any kind of patterns. What I really liked was the whistling in the last song. I believe it was the last song. Yeah, it was. Yeah. And then suddenly you started bumping the guitar up and down. Yeah. What kind of sound does that create? It's an impulse, you know. I don't think that you are on stage and think, I gotta check out the technique bumping your guitar. It's rather, you know, fuck it, I want to bump the fucking guitar because my fucking clean channel is fucked up tonight, yeah? And then you bump your fucking guitar and then it happens. It's mostly about fuck this guitar right now. Mostly. Is there any new material coming up? Yeah, in 1 week we're going in the studio and then we record an album. We're gonna release vinyl. A dream of us. Autumn this year, of course. You will be back. Presenting the new album. We're looking forward to it. Thank you very much. Thank you. Thank you. The beauty lies in silence, violence, violence. Ja, dit is nog wat je noemt een wall of sound. Terwijl ik hier allerlei dingen doorheen krijg van de opnames. Dan weet je in ieder geval, het wordt opgenomen. Voor de mensen die van opnames houden. Het wordt opgenomen op een cassetteband voor liefhebbers. En voor andere liefhebbers wordt het opgenomen op andere dingen. Zoals daar zijn allerlei andere zaken. Zoals een harde schijf voor mensen. Afijn, wat ik wilde laten horen was niemand minder dan oei. Helaas, oei, laat even afweten doordat er allerlei andere dingen doorheen zitten. Wij gaan hier technisch even naar kijken. Maken we even een sprongetje. Beginnen even met een geluid en daarna gaan we door met een interview met dezezelfde oei. En dan komen we later terug met muziek natuurlijk van deze oei. Goed, met onze welgemeende excursies komt hier een jingle. Hey, we zijn Oei en je hoort Radio 501. Oké. Shutting door. Hallo, Oei. Hey. Wie geht's Ihnen? Gut. Sehr gut. Danke. Very drunken, but good. How did you like the festival until now? Very much. It's a lot of different styles of music and I like it very much. I don't like concepts. But this concept of different styles, that's you like okay. It? This is okay because it's a fake concept. Yeah. It's about pollination. Like you try to pollinate other bands. Yeah. We are some bees. We would like to have some flowers to pollinate. Is that why you eat flowers during a gig? Yeah. Oh, did I? Oh. And I got lots of inspirations from Art Now, Art One, Art Own. That's why we have been that kind of aggressive tonight. Normally we are a pop band. Tonight we try to be a punk band because they inspired us. You started your gig with wrecking down everything on stage. It was a fault. I apologize for my bad behavior with all the karate moves. And in the third song, you calm down suddenly. Yes, because we are old people and we don't have the energy to do this for 60 minutes. Yeah. We just have 10 minutes full of power. Yes, I love it. But maybe as a compromise, you should wreck everything down and then tell the people your album, your debut album is called Masters of Love. Yes, that's right. Yes. That's a very schizophrenic album. They got to learn to know you, and then they got to learn to love you, and to master the love. We have to teach them lovers. Maybe we learn, we'll take some English lessons also. Or maybe the Dutch should learn a bit more German again. We have to be more Russian. Are you going to record any new material soon? We already did. What? We already did. Whoa. Yes. That's right. And what's it going to be? An EP, CD or final? On May 4th, our new EP called Früh Raus, Spät Heim will be released on vinyl. You can order it over the internet on www.musikfladen.de. Dankeschön. Bitte. Thank you, Will. Thank you, Will. And greetings to Mareike Amado, Linda de Mol, Rui Carel and Alfred Jodokuskwak. Alfred Jodokuskwak natuurlijk. Groeten van Oei. Ja, Alfred Jodokuskwak, daar zongen ze ook nog een liedje over deze eend. We gaan even luisteren naar muziek natuurlijk van Oei. Het ging even mis. Oei, techniek. MP3'tjes draaien, het is niet mijn ding. Dat blijkt maar weer eens te meer. Einer hupt immer, ik blijf wel gewoon dansen. Natuurlijk, Einer hupt immer, danst altijd weer iemand als je naar een concert gaat. En dat ben ik dan meestal. Hier is niemand minder dan Einer hupt immer, terwijl wij genieten van een ondergaande zon. Und spät wieder heim. Überall sind Menschen. Nie bist du allein. Du willst allein sein. Auch mal allein sein. Doch immer ist wer da und tut leider dich an. Du sagst ja, das ist wirklich interessant. interessant, fängst an, ja also ich muss dein Gegenüber schiebt Frust, er spürt die Unlust, Lust, agaga gugu, dein Kopf denkt da, da ist Unfug, jetzt ist mal gut, du, dir geht es wohl echt ungut, diese Zeit gibt dir niemand wieder, nie, niemand wieder. Überall sind Menschen und einer ruft immer, macht sich bemerkbar, macht es noch schlimmer. Überall sind Menschen, große, kleine Menschen, alle sind am Kämpfen. Überall sind Menschen und einer ruft immer, macht sich bemerkbar, macht es noch schlimmer. Überall sind Menschen, arme, reiche Menschen, alle sind am Kämpfen. Es geht morgens früh raus und spät wieder heim. Überall sind Menschen, nie bist du allein. Du willst allein sein, auch mal allein sein. Du kommst weder auf einen Plausch noch auf einen Blick. Du schrickst zurück, weil deine Uhr ständig tickt. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Was sagt die Uhr, Uhr? Was sagt die Uhr, Uhr? Nur noch auf ein Tanz, nur noch für ein Lied, nur noch ein Drink, nur noch kurz warten, nur noch Tschüss sagen, nur noch Urlaub vom Urlaub. Nur noch auf ein Tanz, nur noch für ein Lied, nur noch ein Drink, nur noch kurz warten. Tschüss sagen, nur noch Urlaub vom Urlaub. Hallo, ich bin Fritz, ich komme aus Deutschland und ich löste Altheit nach Radio 501. Ich feixe, ich hoppe, übertreibe. Du spielst, du feigst, du foppst, du übertreibst. Wir spielen, wir toben, wir drehen auf, wir raufen. Wir übertreiben. Wir sind die besten Freunde, bei guten wie bei schlechten Zeiten. Was der eine auch sagt, der andere würde es unterschreiben. Wir sind das Ideal, ey, so muss es sein. Jeden Tag wird abgenickt. We'll be right back. 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Zoveel. Uit Alkmaar. We zijn hier met de mannen van Selfhill. Jullie hebben net hier opgetreden op Festival de Bestuiving. Toch een beetje een thuiswedstrijd, of toch niet? Ja, absoluut. Ja. Hoe beviel het optreden? Ja, vet. Gewoon lekker rocken, gewoon keihard. Ja, gewoon lekker. Het publiek ontvangt het goed, dus het is allemaal prima. Ja. Ja, was het lekker druk? Ja, redelijk. Ja. Ik vond het erg leuk, ja. Zeker. Ja, want jij kwam net op het laatste moment aangevlogen. Klopt, vanaf de zwangerschap. Ja, vanaf met mijn zwangere vrouw. Ja. En dan dacht even van hij wordt vandaag vader en hij kan niet optreden, maar het viel gelukkig mee. Hij was gewoon classic laat. Ja. Maar wat is zelfveel eigenlijk? Die hebben zeg maar sprinkhanen en als het mannetje dan met het vrouwtje gaat vrijen, dan eet het vrouwtje het mannetje op. Bissprinkhaan. Ja. Dat mannetje, die weet dus, die gedood gaat. Dus het is het ultieme genot waarin je uiteindelijk ten onder gaat. Dat is zelfveel. Als jij een bissprinkhaan was geweest, dan had je hier niet gestaan. Precies. Ja. Dan was het al afgelopen geweest met ons. Dus eigenlijk het publiek dat naar jullie komt kijken, dat overleeft de show eigenlijk niet. Nou, hangt vanaf hoe lang het duurt. Als het een paar uur duurt, dan niet. Nee. wij ook niet. Wij ook niet. Waar zijn jullie binnenkort allemaal nog te aanschouwen? Na volgende week vrijdag dan, hè? Oh, kut. Ja, nu hebben we niks. We hebben nu net drie optredens in een maand gehad, wat voor ons doen best wel veel is. En nu eventjes niks, maar ik verwacht... Dat daar snel wel weer data aan worden toegevoegd. Nou, jullie hebben natuurlijk net die single af, dus dat heeft ook een hoop werk in gezeten, of niet? Ja. Er komt binnenkort ook een clip aan. Een clip? Ja. Off the Self is de single. En daar komt ook een clipje van binnenkort. Dus kom dat zien. Nou, dank jullie wel voor het interview. Ja, jij ook bedankt. Ja, dan gaan we verder met Loy voor. Loy voor met Loyville met Fantasie. Uit Duitsland. Op 501. Live joh, live op de bestuiving in Utrecht in de Base. Ja, applaus ervoor. En we gaan verder met de single van Live joh. Farmer That Sight. Gaan we nu naar luisteren en straks even een kort interviewtje met deze heren. Live joh, Farmer That Sight. Two guys from Loifio. You just had your gig here at the Bestuiving. Was it the first time in Utrecht? It was the first time in Utrecht and the first time in the Netherlands so for us. And so we enjoyed very much. Since when are you together? Since the last year in spring. Really? We found each other and this first album called Farbe der Zeit. Yeah. And then in the autumn we did it. What does the name stand for, Loifio? Loifio. Is completely new word. It's something, if you type it in the World Wide Web, you only find our band and word connected to German words. It's Loi, it's the lion. So we are four and we are lions because we are so strong and have the power on the Loi Fior is lions, four lions. Yeah. It's all about energy. Yeah, yes, all it's about all about energy. Energy and power. Yeah. And check out our homepage on Facebook and you can book us at booking at Loi Fior. .com. Yes. Okay, dankeschön. Bitteschön. Ja. God, ja, inderdaad. Dat was alweer het eerste uur. Dat was Loifio. Ja, groot in Duitsland. En wie weet ook in de toekomst groot in Nederland en andere landen. Ze willen graag naar Groot-Brittannië kunstje boeken.

Crystal en Johnny Boy, baby, baby, baby. En welkom in het tweede uur van deze halfvolle laag. Inmiddels niet meer vol, maar halfvol natuurlijk. Speciaal voor jou op deze radio. Ja, dat was natuurlijk niemand minder dan Crystal en Johnny Boy, zoals ik al zei. Ook hen hebben een microfoon voor de mond gehouden en zo waar zij gingen praten. Zij spraken in de microfoon als ware het en lieve lust. Goed, wij praten inmiddels schuin in de microfoon, omdat dat zo schijnt te horen. En ik kan ook de andere kant op schuin in de microfoon praten. Dat kan allemaal. En je hoort het helemaal niet. Tenzij ik weer er heel dicht in ga praten, dan hoor je het wel. Desalniettemin, hier op jouw Radio 501 een speciaal interview met Crystal en Johnny Boy uit niemand minder. Niks minder trouwens, moet ik zeggen, want niemand is geen land. Maar niks is ook geen land, maar Zweden wel. En daar komen ze vandaan. Crystal en Johnny Boy met een klein interview. En daarna gaan we gelijk door met nog zo'n fantastische track van hun album. Pretentious Pretender, die gaan we luisteren. En het is allemaal geweldig wat hier gebeurt. En het komen nu nog veel meer muziek. Ook live muziek natuurlijk. Van niks minder dan Festival de Bestuiving in Utrecht en Castricum. Hier op Radio 501. We're here with Crystal and Johnny Boy. How do you think it went? Good. I really enjoyed it. A lot of fun. A lot of fun, yes. Johnny Boy, you're playing the guitar and a drum kit. Drum machine. Yes. Thing. And you are singing. Yes. And you're dancing. Yes. What's your background? Yeah, it's modern dancing. Like, modern dancing. Yeah, nowadays you say contemporary dance, so. And where did you two meet? Yeah, but we met in Sweden a long time ago, but then Christina moved to Amsterdam to study dance 4 or 5 years. Yeah. And I went down to Amsterdam and visited her, and we started to play in 2010. We are like 2 years old. It was our birthday some weeks ago. Crystal and Johnny Boy's birthday. How did this all begin? Well, we started out with one pedal, like one drum pedal. Yeah, one of the drum pedals. And the guitar. And I always want to dance when I do something. We started actually with a looper. We did looping things and samples. But we thought that this is very... Everybody's doing this. And then I had this pedal that I have a lot of guitar effects in, and also a drum machine. And then this broke, so we bought a new one, and then we used this one, and then after a while we used the broken one, we tried it, and it worked. So we used two, and it goes and on and on, and now we have 3 drum machines, and so 3 guitar picks. In 6 years you will be playing... It's like a whole drum kit. 6 drum kits. The goal is to do as much as possible with two people somehow. Yeah. We will also involve, like, Johnny wants to sing as well. Yeah, we're gonna do some background vocals, but we didn't reach that point. Yes. We didn't have time to rehearse. No. We've been gigging a lot, but we haven't had time to rehearse. No, but we have another project also, with like a robot band, like the same as we do, but with mechanic stuff. Okay, but also with the dancing. Yes. Yeah. Even more dancing. Are you going to stay for a longer period in the Netherlands now? No, we go actually on Wednesday back to Sweden. Yeah, we've been here for 2.5 months now. Long enough. Yes. Thank you very much. Ja, dat waren natuurlijk Crystal en Johnny Boy voor die microfoon uit Zweden. En wat hebben we zo'n leuke act trouwens. Het werd al een beetje gezegd natuurlijk. Johnny Boy die speelt gitaar en een drummachine. En zij danst daar en zingt daar met een engelengeluid doorheen. Erg leuk. Het gebeurt gewoon allemaal op het podium. Is mooi. Heel mooi. Mooi. Goed, even weer herpakken natuurlijk. Na deze mooie momenten gaan we verder met een nummer. Pretentious Pretender. Ook van die demo van Crystal en Johnny Boy. Dat is helemaal mooi zelf gestikt en zo. En eindelijk weer eens fysiek draaien. Daar denk ik van. Straks weer terug met meer muziek. Supposed to watch until I don't care. Crystal and Johnny Boy, The Pretentious Pretender. Gaan we verder met Katja. Katja stond op de zaterdag op het podium. Ze heeft al eerder het podium gedeeld met Room 11, dat is al een hele tijd geleden. Maar ook met Evie de Visser, dat was wat minder lang geleden. En waar met wie deelde ze het podium? Met haar eigen band. En daar stond ze met haar eigen band. En dat gebeurde gewoon allemaal live daar in Utrecht. En hier is het nummer... Nummer 2, ja, het is een nummer van Katja dus. En daarna een kort gesprekje met deze zangeres en haar gitarist. Everyone's drinking, they celebrate good things in life. Boys become schoolboys, telling old teens that girls are standing too heavy for sleep. Don't want another. This drinking is bad. I need to get honest and make you all laugh. So I'm taking back all of my plans and my words. They were such a good story to tell you the terms in my heart. Together that high, I'm going to. Maar jullie hebben vanavond gespeeld hier op de bestuiving. Hoe beviel dat? Dat was leuk. Ja, het was een beetje een gekke zaal, want je speelde in het café, dus dat is een heel langwerpige zaal krijg je dan, maar dat is wel interessant. En heel leuk verschillend publiek en er hangt een goede sfeer hier. Ja, want hoe is het dan vergeleken met Room 11? Want daar sta je gewoon echt op een... Dat is alweer een tijdje geleden. Dat is heel lang geleden. Ja, dat deed ik toen nog alleen. En inmiddels speel ik veel meer met band en dat vind ik eigenlijk nog leuker. Ja, want je hebt onder meer Denis erbij gehaald. Ja. Hoe ben je Denis tegengekomen? Denis ben ik tegengekomen in een kasteel in de Ardennen. Het is een heel lang verhaal. Ik werd door een vriend gevraagd om mee te gaan en toen heb ik Katia gevraagd. Heel omslachtig. Ja. En uiteindelijk is daar een band uit voortgevloeid die weer uit elkaar gedonderd is. Waarna Katia me heeft gevraagd om mee te spelen op haar album. Ja, en nu zijn we lekker aan het spelen en we hebben net weer een nieuw EP'tje uit, een lente-EP. Ja. Ja, die is dus alleen maar tijdens de lente op mijn website te beluisteren. En in de zomer komen er weer nieuwe liedjes. En die website is? Soundslikeatia.nl. En dan kunnen de mensen gewoon de lente binnenhalen. Ja. Heb jij zelf alle liedjes geschreven? Nou, of schrijven we er inmiddels ook samen? Ja, ik schrijf heel veel samen met Denis. Want je debuutplaat Size is er al een tijdje uit. Ja. Is deze EP dan ook een opmaat naar een nieuwe lange speler? Nee, dit jaar gaan we gewoon alleen maar EP'tjes maken. Elk seizoen eentje. Oh, het is echt de 4 seizoenen? Jazeker. Ja. Oh, want ik dacht al, waarom alleen de lente? De winter is toch ook te gek? Nee, we gaan door. En die winter die nemen we zeker mee. Ja. Dat is op 21 december, de laatste dag van ons leven hier op aarde. Volgens sommige mensen komt de winter-EP uit. Dus we gaan zien hoe dat dan wordt en klinkt. Nog net op tijd. Hopelijk net op tijd, ja. Ja. Want hij wordt ook die dag gepresenteerd? Ja. Het staat al echt allemaal in de planning? Ja, dus we plannen graag vooruit. Je hebt wel eens bandjes die denken van waar treed ik de volgende keer op, maar Katia kan het zo oplepelen. Ja. Wat is het volgende optreden? Dat is volgende week zondag spelen we op Open Domein, een festival in Weesp. Van alles festival, met ook met theater en heel veel muziek en van alles door elkaar. En, maar je bent tevreden met het optreden hier? Ja, dat is wel fijn. En nog inspiratie opgedaan? Ja, ik heb net een cd gereld met Crystal en Johnny Boy. En zij zijn te gek, die moet je ook echt absoluut uitchecken. Een heel leuk meisje en een heel leuk jongen op gitaar. En, we hebben ze net al voorbij horen komen, inderdaad. Ja. Dus daar hebben we wel wat inspiratie. Gaan jullie nu ook in tutu rondlopen of dat niet? Ik zal erover nadenken. Ja. En dan anders ik wel. Independent Intervention met Bondem Down. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Thank you. Het is een zelfstandige interventie, inderdaad. Gebaseerd op het nummer van Lynton Kwesi Johnson. Mm-hmm. Waar we weer qua muziek ook door geïnspireerd zijn. Dus daar zijn we. Project is sinds 2006 is begonnen als studioprojectje. Twee vrienden in de studio gewoon een beetje klooieren. En op een gegeven moment had de jongen niet zoveel tijd meer. Dus toen heb ik zeg maar mensen er een beetje bij gezocht die... Ja, ook die muziek wilde spelen. En nu, ja, het laatste jaar zijn we zeg maar gewoon een beetje compleet geraakt. Ik kan er altijd wat bij. Het zou wel leuk zijn als je de sound wat completer kan maken. Blazers erbij. Of, het krijgt niet uit als het maar lekker in de muziek valt. En het is gewoon ook leuker om met meer mensen te spelen. En veel uitdagender. En, je wil gewoon muziek maken en je wil muziek opnemen. En... Komen er ook opnames aan? Zijn jullie ergens terug te beluisteren op het internet? Een Bandcamp siteje komt eraan en rustig aan. Ja, nee, succes met het vinden van de uitbreiding. En dat jullie ergens een goede, gefundeerde, independent intervention kunnen plegen. Kijk eens, goed zo, mooi. Ja, dankjewel. Nou, dat was mooi. Het interview was mooi van qua geluid. En natuurlijk had de opname een lekkere overstuurde bas. En zo hoort dat natuurlijk bij reggae. Dat was een independent intervention. En de interventie die komt er waarschijnlijk aan. Die bandcamp komt eraan. En we nu gaan luisteren is een formatie uit Groot-Brittannië. Die waren er ook aanwezig. Flies are spies from hell. En we gaan eerst luisteren naar een nummer dat ze daarop hebben gevoerd. Daarna komt... Ja, een beetje voorspelbaar wellicht, maar daarna komt gewoon een interview. Ja, het is heel simpel. Flies are spies from hell. Flies are spies from hell. Live op de bestuiving in niks minder dan DB's. En let ook op die heerlijke brom die er doorheen zit. Maar dat is voor puur genot. Voor bromsnorren. en er komen nu allemaal onheilspellende boodschappen binnen. Mensen die mailen, flies are spies from hell. Ja, dat soort onheilspellende boodschappen doen we niet aan. Flies are spies from hell. Gaan we luisteren naar een interview dat we hadden straks. Met deze band. Okay, we're somewhere in the back with Chris and Fred from the Flies Are Spies From Hell. What the hell is that kind of name? That is about a crazy woman in Australia who believed she was being followed by banshees. And she explained that you got to kill flies. You got to make sure you always kill flies if they're near you, because they are spying on you. And they'll be sending messages back down to hell, down to the devil, so that if you go to hell when you die, the devil will know all your fears, so he'll be able to torture you accordingly. Apparently she doesn't believe in reincarnation, right? People can't normally remember it correctly. We always get put on with really weird spellings, apostrophes everywhere, and flies with a Z. And we've been called flies are spies from Mars in the past. Yeah. And so yeah, often spies are flies from hell, just getting the words wrong. It would make a really nice collage in an album, all those posters and... Yeah, we've had some funny posters actually of like James Bond with a fly head coming out with some flames. They're just taking it literally. Just like, so how did you like the, how did it go, your performance? It was great, we loved it. Yeah, it was lovely. Lovely stage, lovely lights. The strobes were good fun. They made it a bit difficult sometimes, but it's lucky none of us have got epilepsy or anything. I couldn't see what I was playing after the set because as I was playing a note, the lights would go black and you're going to guess where the notes are again. But apart from that, it was good fun. You're playing the keyboard? Yeah, I was on piano, yeah. Well, it's your second European tour. You're going to play another part of the Netherlands too? We are. We're playing second day of this festival in Castricum tomorrow. And then we are playing in Amsterdam. Then we go over to Germany. We're playing 6 dates in Germany in total. We're also playing in the Czech Republic. And then we'll be going home for a couple of UK shows. We're already tired. Already? Already sniping at each other. Yeah, it's been good fun at the moment, but hopefully our nerves will hold and won't have too many fallouts or anything like that. So where's it heading? Musically? Yeah. I think some of our songs have become a little bit more progressive, a little bit more complicated in certain ways with keys and time signatures. But then again, we've also been writing a little bit more classic, post-rock, simple stuff, simple build-ups. And we're also going to be hopefully re-recording the very first song that we wrote, which is called Next Hour, with a string quartet. We've got the score written for that. Chap, who's going to be playing the strings, he's written his own score, so it should be exciting when we put it together. I think our sound at the moment is still quite raw, even after 8 years, so I think we might experiment with a few different sounds. Maybe on the piano, get some different sounds going on, and maybe some different amps, all the rest of it on the guitars, so see where it goes. Well, I'm excited. Cheers. Thank you very much, and good luck with your tour. There was natuurlijk Flies and Spies from Mars, and here's Wave Zero with a track. Live op Pollination, waar ook in Castricum aan het optreden. Hier is The Fall. We'll be right back. Wave Zero. Fall, live op Pollination. Binnenkort weer een nieuwe editie. Cultuurcentrum Parnassus in Utrecht. Gaan we door met niemand minder dan Containers. Zij openen het festival in ieder geval na die fantastische andere band natuurlijk. Die Gypsy Jazz Band Indifference. Hier is Container met They Call Her Wanna. Deze zet je niet op straat. Container! Daycolor One Eye. En hier gaan we even luisteren naar een interview dat we hebben met Container hier in de rookruimte van niks minder dan DB's. Maar jullie hebben vanavond gespeeld hier op de bestuiving. Hoe beviel dat? Dat was leuk. Ja. Het was een beetje een gekke zaal. Wat is het nou weer? Dit is Katja. We speelden in het café, dus dat is een hele joh, hou op Katja. Het is kap er nou even mee. We gaan even luisteren naar Staanseinde. Wat is dit nou weer? Container, nou ja, goed. Happy, happy, happy, happy joy. Happy joy. Container, nou, het interview komt uiteraard niet in de container te liggen. Dat komt gewoon op internet. Op interweb. Wat komt er nog meer op internet? Nou, deze uitzending uiteraard. Die is nog later beluisteren voor mensen die na beluisteren houden. Nou ja, aanstaande zondag natuurlijk weer een normale uitzending van de volle laag. Dit was heel veel MP3'tjes, dat heb ik nog nooit meegemaakt. In wavebestanden. Ja, en natuurlijk af en toe een cd'tje om aandacht af te leiden. En wie, ja, en in Kastrikum was het natuurlijk ook in de bakkerij. Daar hoorden we inderdaad Selfill die er voorbij kwam. En Wave Zero draaiden we ook in dit uur. Staatseinde trad er ook op en maakte er een feestje van. Draaide, speelde veel nieuw materiaal. En over nieuw materiaal gesproken. We hebben nieuw materiaal van Staatseinde. Intergalactische band uit Utrecht. Intergalactische band uit Utrecht natuurlijk. Staatseinde. Ze spelen Neue Niederländische Welle. En van hun nieuwe plaat, Enter. Doodgewoon Enter, die in mei uitkomt op vinyl. Draaien we hier Ruimtetram. Dus een primeur op Radio 501. Als je me lekker asme, vijfde e. We'll be right back. Einde op jou, Radio 501. Zijnde met Playmobil. Playmobil van een nieuwe plaat. Enter verschijnt in mei. Ga het in de gaten houden. Wacht, mullig genoeg is nooit ooit ooit. Er is een mullig asme. Vivne e. Boy, we radio 151. Andy Verance. De baguette, s'il vous plaît. Il y a les légumes, pommes de terre, du vin, du pain, du luchin, pâturin, que belle dit que note, hein. Ja, met deze goedgekeurde opname van Indifference, www.indifference.nl. Neem weer afscheid. En de melodica speler, die kan maar één hand gebruiken. Dat is eigenlijk een soort Django Reinhardt. Maar dat is eigenlijk normaal gesproken speelt hij accordeon. Melodica. Ja. Zondag zijn we terug. Met een hele volle laag. Heel vol, overvol met jingles natuurlijk. Jingles. Jaap de Heus verwachten we eigenlijk weer een bijdrage van. Het is altijd afwachten met gast. En natuurlijk de Ramsplaat. De Ramsplaat van vorige week ook nog even. We draaiden een plaat die eigenlijk geen Ramsplaat was. Maar toch nummer 7. Kijk gelijk even op www.vollelaag.nk voor alle informatie over allerlei ingrediënten van dit programma. Wat je erin moet doen natuurlijk. Juiste bereiding. Straks gaan we door met Arwin on the Rock. Arwin leidt het weekend pas echt goed in. Dit was het afgelopen weekend. Festival de Bestuiving. Kijk op voor meer informatie. Op www. Nou ja, 3 W's is voldoende. www.pollination.nl www. Ja. En straks in het volgende uur wordt een nieuwe plaat van je hoofd bekendgemaakt. We hebben helemaal niet gedraaid eigenlijk. God. Kijk op www.radio501.nl wat de plaat van je hoofd dit weekje was. Helaas, niet gedraaid. Maar wel heel veel andere muziek. Tot volgende week. Deze zondag gewoon. Hè, gets, ja. Het is gewoon zondag. Hier is de reclame.